aby żyć na wieki wieków, amen. By nieśmiertelnym być w zasadzie doskonale. Tak źle tu mi, nic na to nie poradzę, gdy każdy jeden śpi. Pierdolę taką władzę. To tamte, które znasz, to tamte, które czujesz. Histeria atakuje, czy tego nie rozumiesz? Więc popatrz się, internet rządzi światem, a media straszą cię. Nie słuchaj mediów zatem. Gdy ludzie boją się, to wtedy się słuchają. Gdyby nie bali się, to władze w dupie mają. Należy zatem ich wystraszyć co do grosza, uderzyć strachem w nich. I Polska nie najgorsza. Musi być, co wszystko to wymyślił. Czy może jednak nie, tylko się wszystkim przyśnił. Sekretarz umarł dziś, wszystkich za mordy trzymał. To tamte, które znasz, ja tego nie wytrzymam. Ponieśli trumnę jego, chociaż znalazła w koło. I na ramionach swych to prawie niewesoło.